شکوفه های بهاری که بر بستر رودخانه های سرزمین من می روید. در صبحدمی که نسیم خنکا بر تن هر رهگذری عطر عاشقانه دارد، به آنها بگویید بوی تن شما در سوی این جهان نیست عاشقی دارد، بوی شما در این سوی جهان نیز عاشقی دارد. فرا رسیدن سال 1390 بر شما ایرانیان در سراسر جهان مبارک باشد، بهارتان خجسته باد. عزیزان، سال دیگری بر سرزمین ما سپری می شود. در سال گذشته هرچه بر سر سرزمین ما و جهان آمده، هر روز هم خبر و خبرها داغتر و داغتر، نتیجه هم پیشرفتی نداشته است. البته نابسامانی ما در این چند دهه نبوده. خدمتتون گفتم تاریخ بیشتر از اینا ستمها، تاراجها، غارت و تجاوز را نشان می دهد. اگر به نقش خودمون ما مردم که جزء اونا هستیم نظری بیاندازیم، یعنی ما ستمکش ها، می بینیم که هیچ نقشی هم نداشتیم. تازه برای اینکه چند سباهی بر این جهان باشیم و زندگی کنیم، ناچار مهر سکوت بر لب زدیم. چاره ای هم نداشتیم. اگر می خواستیم سرمان سلامت باشد جز این راهی نبود. افراد لایق و دلسوز و از جان گذشته در سرزمین ما بسیارند و این همه خائنین را ما پرورش دادیم. همه اندیشه آنها به نفع شخصی بوده. این نفع شخصی ما را از پیشرفتی که لایق ما بود باز داشت. هر کسی دلش برای ملتش تپید، با تن خونی رفت با کاج و گلهای وحشی همسایه شد. امروز بیش از هر زمانی دیگر در تاریخ جلوی روی ماست. نگاهی بیاندازیم قبل از اینکه قلم بر دست بگیریم، انجمنی تشکیل بدیم، انتخابی کنیم. باید با خرد و اندیشه هدفها را دنبال کرد. دوران لباس فاخر، تاج و گوشواره، پالتوپوس، فرش قرمز البته در جهان هم به پایان رسید. باید به فکر جوانانی بود که باید آنها را به آینده امیدوار کرد. جوانان ما در سرزمین ما حق دارند، حق دارند با زمان پیشرفت کنند. نوروز باید در خانه همه ما یکسان برقرار شود. نوروز باید در خانه همه ما یکسان برگزار شود. فقیر و غنی بودن یک بربریت مستقیم در جامعه ایران است. باید ریشه‌کن شود. در شاهنامه از یک قوم متمدن صحبت می کنند، قومی که آرزوی پرواز در سر دارد. کتاب شاهنامه به علم و اختراع ربطی ندارد. در شاهنامه پیش از هر کتابی دیگر نام خداوند آمده است و نشان از قدرت تام و اراده ایزد و یکتا دارد، یکتایی که باید جهانیان آن را بشناسند. خداوند جان و خرد، خداوند جان و خرد. در زندگی ما حوادث هایی بر ما گذشته و در بعضی موقع ها قادر به بیان آن نیستیم. آرزویی به دل مانده، رازی ناگفته، حسرتی که با آه همراست. ترس از نداشتن، غم از نرسیدن، ناامید از تلاش و کوشش که ممکن است بی نتیجه باشد. آنچه بر سر ما می آید یا در خاطرات ما، خاطرات شخصی ما ثبت می شود و هیچ کس هم به آن دسترسی ندارد. بعضی موقع با زمزمه، با اشکی، با فریادی در سکوت اون رو مرور می کنیم. چه کنیم؟ دل کندن از بعضی چیزها آسان نیست. صبر و تحمل می طلبد. دوری از عزیزترین موجود، دوری از دیار، دوری از دلبستگی ها، جدایی به هر شکلی که باشد غم انگیز است. جدایی به هر شکلی که باشد غم انگیز است. دیدیم با وجود اینکه در قدرت خودمون رو ساختیم، یک زندگی دوباره دست و پا کردیم، همه ما همیشه دلمان جای دیگری است. قبلا براتون گفتم هر انسانی زمانی گشایش پیدا می کند که قدر خودش باشد، یعنی با ژن‌های فرهنگی زندگی کند. مهم نیست از کجا آمده باشد، همه انسان‌ها این ژن‌ها را دارند. با این ژن‌ها در غربت به زندگی خود معنا می دهند و این ژن‌ها حتی یک گرم وزن هم را دربر نمی گیرد. داریم با این ژن‌ها به زندگی خود در غربت معنا می دهیم. انسان امروز بر سر هم انسانی ناآرام، چون خوشبختی را در گردش متحرک جستجو می کند. همه ما فکر می کنیم خوشبختی آنجاست که ما نیستیم. زیاد بردی من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتیم اما بر میگردیم همه دل خوشیم همین بود. گفتی نه منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، همون ایرانم. خسته از بوسه شلاف، چیزی از تنم نمونده، یه قفس شبیه گربه پیکر منو پوشونده. از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبرین، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون چه های نازنینم منو از یاد نبری. میدونم بیرانم زجه همو میشنبی، من همون ایرانم، منو از یاد نبری. میدونم بله همه ما فکر میکنیم خوشبختی آنجاست که ما نیستیم. دیدیم خیلی از مردم با تلاش و کوشش و خطرها به آنجا میرسند، میبینند آنچه در ضمیرشان بود زمین تا آسمان فرق است. انسان برای زندگی مادی و معنوی تلاش میکند، از هیچ کدومم ساده نمیگذرد، نمیتواند هم بگذرد. البته این ژن فرهنگی به دو صورت در ما وجود دارد، آگاه و ناآگاه. آگاه از آن چه داریم برایش احترام قائل هستیم، با بکار بردن این آگاهی ها زندگی خوبی داریم، به زندگی خودمون سر و سامانی میدهیم. ناآگاه ما به مرور زمان خصلت های نیاکان خود را در خود کمرنگ میکنیم، یا به طور کل از فرهنگا جدا میشویم، از فرهنگ خود جدا میشویم. این جدایی از نظر خودمون به طور کامل است، اما هرگز کسی نمیتواند از تمام خصلت ها بگذرد. بله هرگز نمیتوان از تمام خصلت ها گذشت. ضمن تشکر از شما به خاطر دیشب، واقعا شب بیادماندنی برای من بود یا برای ما بود. فکر میکنم که در این 27 سال در تمام جشنهای نوروز بودم، آنچه مرا خوشحال میکند نتیجه کار خودمون رو میبینیم و خوشحالیم که شما را در کنار همدیگر میبینیم. این بهترین هدیه است که ما دریافت میکنیم. ما در شرایط نوروز رو برپا میکنیم که برگزار میکنیم، جشن میگیریم که هم نوعان ما در نقطه از این جهان در خطر نابودی هستند. اما در همون شرایط سختی که ما در ایران داشتیم، زلزله، خوشسالی، مصیبت‌های دیگر، تجاوز، غارت، مردان در گوشه‌هایی می‌خواندند که کمی شاد باید بود که نوروز است، کمی شاد باید بود که نوروز است. هر کدوم اگر از ما قدرت داریم شادی بیشتری تقدیم دیگران و خانواده کنیم، نباید دریغ کنیم. باید در آستانه سال نو برای خوشبختی شادی همه مردم جهان دعا کنیم. حاکمان امروز، حاکمان امروز دنیا در هر کجایی که هستن، در هر لباسی که بر تن دارن، باید از عقده های و زورگویی ها به ملت خود دست بردارند. سرنوشت حکام دیروز باید برای قلدرها، دکتاتورها، خودکامه‌ها عبرت انگیز باشد. باید بدانند که حوادث آنها را دیر یا زود سرنگون خواهد کرد. همه قدرتمندان باید بدانند مردم آزاد جهان امروز چون حلقه‌های زنجیر به هم پیوستند، وقتی صدای مردمی در نقطه‌ای از این جهان بلند شود، با انعکاس همه مردم دنیا روبرو می‌شود. نمیتوان و نباید پذیرفت که گروهی با نامهای گوناگون ملتی را به زنجیر اسارت بکشند. تصور میکنند این کار ابدی است. باید بدانند در جهان حساب و کتابی است. بالاخره هرچه نباشد داوری تاریخ وجود دارد. امروز در سراسر دنیا ایرانی ها بیشتر از گذشته به عظمت مردان بزرگ می اندیشند. افسوس این بزرگ اندیشان در جامعه ما کم می شوند. داوری تاریخ با ماست، ولی پارگی های تاریخ را نمی توان رفو کرد. نوروز پشت در خانه من منتظر است تا ما در و پنجره ها را بگشاییم. به بهار، به نوروز، روزهای نو سلام دوباره بدهیم. هموطنان نازنین، ما همه عاشق سرزمینمون هستیم، عاشق مردممون هستیم. ما هستیم که بر جنازه هر هموطنی که هرگز او را ندیدیم اشک تأسف از دست دادن او میریزیم. این ما هستیم که با ژن‌های فرهنگی خودمون میخواهیم یه زندگی بهتر را با دیگران تقسیم کنیم. خداوندا از تو می‌خواهیم ملت ما را در پناه خود بگیری که آوارگان خاموشی هستند که در نهان خود گفته‌ها و امیدها دارند، به فردای سرنوشت فرزندان خود اهمیت می‌دهند. در این روزهای بسیار زیبای بهاری با امید اینکه کانون خانواده شما از مهر و محبت زیبا باشد، سعی کنیم من پایان بپذیرد. ما هستیم که باید برای سازندگی همه جهانیان کوشش کنیم. هموطن، سال نو بر همه شما مبارک باشد. یزدان پاک شما را در پناه خود بگیرد. برای همه هموطنان نازنینم که از سلامتی کمی دور هستند، برایشان دعای سلامتی میکنیم. بیاییم در سال جدید اندیشه جدید را در خود پرورش بدهیم. عزیزان، دوستتون داریم. بهاران خجسته باشد. صدای بارون و بهار، صدای قلب بی‌قرار، شکوه یاسمن از سرن، سبزه و گل برگ و ستار. صدای بارون و بهار، صدای قلب بی‌قرار، شکوه یاسمن از سرن، سبزه و گل برگ و ستار. صدای من، صدای تو، صدای ما، یه آسمون دیگه به من، دیگه به تو، بهار اومد باشو مهربون. قدم های بهار میاد از کوچه ها، صدای خنده مردم میشکفه تو خونه ها. صدای قدم های بهار میاد از کوچه ها، صدای خنده مردم میشکفه تو خونه ها. خنده بلبل سرمست چمن سر میزنه، چیچیک ناز لطیفه بچه ها تو رونه ها. صدای قدم های بهار میاد از کوچه ها، صدای خنده مردم شکفه تو خونه ها. قهقه بلبل سرمست کمان سر زده، چیچی که ناز لطیفه بچه ها تو رونه ها. صدای من، صدای تو، صدای ما، میراثمون دیگه به من، دیگه به تو، بهار اومد باشو مهربون. بهار میاد از کوچه ها، صدای خنده مردم میشکفه جنونه ها. قهقه بلبل سرمست چمن سر میزنه، چیچی که ناز لطیفه بچه ها جنونه ها. صدای بارون و بهار، صدای قلب بیقرار، شکوه یاسمن از سرن، سبزه و گل برگ و ستار. صدای بارون و بهار، صدای قلب بیقرار، شکوه یاسمن از سرن، سبزه و گل برگ و ستار. صدای من، صدای تو، صدای ما، میراثمون دیگه به من، دیگه به تو، بهار اومد باشو مهربون. برای ما میره آسمون دیگه به من دیگه به تو بهار اومد باشو مهربون. اکنون که آفتاب عمر من به لب بام رسیده است، دیر یا زود باید به راهی بروم که همه ناگزیریم و خواهیم رفت، ولی چه زنده باشم چه نباشم امیدوارم، یقین دارم این آتش خاموش نخواهد شد. مردان بیدار در کشور این مبارزه ملی را آنقدر به دنبال میکشند تا به حق خود برسند. اگر بیگانگان را بر ما تسلط باشد، مرگ بر چنین زندگی. دکتر مصدق در روز 29 اردیبهشت 1261 شمسی در تهران متولد شد. پدرش میرزا هدایت وزیر دفتر و مادرش خانم نجم السلطنه خواهر فرمان فرما و از شاهزادگان قاجار بود. مصدق در 14 سالگی به جانشینی پدر مصطفی خراسان شد. مصدق السلطنه ملقب گردید. در دوره اول مشروطیت در سال 1286 شمسی در سن 25 سالگی از اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شد، ولی به علت کمی سن نتونست در مجلس شرکت کند. در جوانی در مبارزات سیاسی شرکت داشت و در سال 1288 برای تحصیل عازم سوئیس و فرانسه شد. 1293 5 سال بعد با دریافت درجه حقوق سیاسی از دانشگاه فارغ التحصیل شد. هنگامی که والی فارس بود در تهران کودتا شد. بین او و سید ضیاءالدین طباطبایی نامه‌های رد و بدل شد و دستور بازداشت او صادر شد و او در منطقه بختیاری مخفی زندگی کرد. بعد از کودتا مدتی وزیر مالیه، وزیر عدلیه، وزیر امور خارجه بود. مدتی هم والی آذربایجان بود. در دوره‌های پنجم و ششم مجلس به نمایندگی انتخاب شد. سردار سپه در کارهای مملکت که نقش مهمی داشت با او مشورت می‌کرد. هنگام طرح انقراض سلسله قاجار در مجلس مشاوران با او به مخالفت برخاستند و به تدریج که قدرت پهلوی افزایش میافت، مصدق از سیاست کناره گرفت. مدت‌ها به امور شخصی و کشاورزی پرداخت. در دوره پنجم تیر ماه 1319 در حالی که هیچ گونه شغل و مقامی نداشت، توسط ماموران شهربانی بازداشت شد و با وضع خشونتباری او را به بیرجند تبعید کردند. با وساطت ولیعهد محمد رضا پهلوی از تبعید رهایی یافت و در قریه احمدآباد تحت نظر بود. پس از شهریور 20 بار دیگر خانه او مرکز رفت آمد و سیاست پیشگامان قرار گرفت و در دوره 14 به نمایندگی مجلس تهران انتخاب شد. از کارهای مهم او مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین، تقدیم طرح ترحیم واگذاری امتیاز نفت به خارجی ها بود. هنگامی که در سال 1325 دولت قوام پس از پیروزی در واقعه آذربایجان قصد شروع انتخابات را داشت، حزب دموکرات در همه جا فعالیت انتخاباتی می‌کردند. دکتر مصدق با گروهی در دربار متأسن شد. متأسنین قدرت در آن موقع قدرت در دست قوام بود و کاری از پیش نبرد و تأسنم به نتیجه نرسید. در روز 1328 در روز دوم ماه دوم برای بار دوم دوباره متأسن شد و تشکیل جبهه ملی را اعلام کرد. در اردوبهشت 1330 به فرمان شاه نخست وزیر شد و نخستین اقدام او این بود به هم زدن قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس. به دنبال شکایت دولت انگلیس از دولت ایران، دکتر مصدق به نیویورک رفت تا در سازمان ملل از حقوق ایران دفاع کند. با ترومن رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد، سپس در دادگاه لاهه برای گرفتن حق ملت پیروز شد و در مراجعت سفری به هند کرد. پس از وقوع این دادگاه تظاهراتی در تهران شد که عده‌ای کشته شدند و حمله به دفتر روزنامه‌ها، روزنامه نگاران و در مجلس تحسن کردند. به تجریس صف موافق مصدق تشکیل شد. در دوره 17 که مجلس شورای ملی او را نخست وزیر کرد، کشتارهای رو داد. حتی سرفرماندار زابل را سر بریدند. سرانجام انتخابات مجلس ناتمام ماند و 80 نماینده شروع به کار کردند و مجلس با رأی سنت ضعیفی نخست وزیری مصدق را تایید کرد. دکتر مصدق به علت اختلافات با شاه درباره پست وزارت جنگ از نخست وزیری کناره گرفت و قمام نخست وزیر شد. طرفداران مصدق تظاهرات کردند و واقعه 3 تیر در 1331 قوام امضا داد و خانه قوام غارت و خود به مخفیگاه رفت و دوباره دکتر مصدق نخست وزیر شد. روز 9 اسفند تصمیم شاه به مسافرت خارج از کشور در روز 9 اسفند ماه 1331 مخالفت آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی و گروهی از افسران بازنشسته و مخالفین دولت و طبقات مختلف مردم مراجعت نخست وزیر از کاخ مرمر و ریختن به خانه نخست وزیر که همون مصدق بود، یه گروه 8 نفری تشکیل شد و مشکلات شاه و نخست وزیر بپردازد. اختیار هر کدوم را مشخص کردند. کشمکش ها موافقین و مخالفین بالا گرفت. با سرتیب افشارتوس در آن موقع سرتیب افشارتوس رئیس شهربانی دولت مصدق را کشتند و قتل او باعث شد که مصدق یار دیرینی خود مکی را به سمت نظارت بر پشتبانه اسکناس گذاشت. مصدق مکی یار دیرین خود را به سمت نظارت بر پشتبانی اسکناس گذاشت. تصمیم به انحلال مجلس از طریق رفراندوم سرصدای فراوان ایجاد کرد و صدور فرمان عزل دکتر مصدق از نخست وزیری به جای او سرلشکر زاهدی به فرمان او نخست وزیر شد. حوادث 25 و 28 مرداد و نشریات فراوانی که درباره دخالت سیا، نقشه‌های پنهانی انگلستان و امریکا و نقشه‌های مخالفین دکتر مصدق و گلوله بستن خانه نخست وزیر و غارت اساسیه او، رفتن دکتر مصدق و گروهی از همکاران از نردبان خانه همسایه و پنهان شدن در منزل مهندس معظمی، محاکمه در دادگاه نظامی، محکومیت دکتر مصدق به 3 حبس بعد از اقامت اجباری در احمدآباد شد. تجلیل از دکتر مصدق در سال روز او با شرکت 1,000,000 از طبقات مردم و گروهی از سران هر سال برگزار می شود. انتشارات کتاب خاطرات او پس از سقوط رژیم در خارج از کشور منتشر می شود. اعلام گروهی سازمان ها به عنوان پیروان مصدق اعلام موجودیت می کنند. مصدق در 84 سالگی در بیمارستان نجمیه که هدیه مادرش بود در ساعت 6:45 دقیقه روز یک شنبه 14 اسفند 1345 مطابق با 5 مارس 1967 به سبب بیماری سرطان درگذشت. در وصیت نامش گفته بود که فقط فرزندان خیشان نزدیکم میتوانند جنازه مرا تشییع کنند و در محلی در شهدای سی تیر دفن نمایند که هنوز انجام نشده. بدون سند رسمی یا نوشته به خط و امضای خود به کسی مدیون نیستم، بلکه این ما هستیم که به آرمان راه این مرد بزرگ مدیونیم. او میگوید بدون سند رسمی یا نوشته یا خط و امضا به کسی مدیون نیستم. بله، این ما هستیم که به آرمان راه این مرد بزرگ مدیون هستیم. همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. برای من و تو دلش نسوز، دستامون از هم جدا دستای سر، کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. راهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، راهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، راهی وقتاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه، راهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا حرف گفتنیه، کار تو عشق منو شمردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه، کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. گفتی بگو این عاشق و بیمار کیستی، من عاشق تو بگو یا راهی وقتا هاست که سکوت مثل یه عشق یه حس دوست داشتنیه. گاهی وقتاست که نگاه بیشتر از هزار تا غرد گفتنیه. کار تو عشق منو شماردنه، دلو پس گرفتن و سپردنه. کار من همیشه از تو گفتنه، دل من محکوم به شکستنه. عشق عاشق همه حرفا رفتی، اما دیگه از یاد رفتنی نیست. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست. رفتی اما عشق ترگه دیگه از یاد رفتنی نیست. یکی از این اندیشه هایی که در این سال جدید باید به آن توجه داشته باشیم این است: بالاترین نعمت در زندگی چیست؟ بچه ها رو جلوی چشم خود مجسم کنید. چه نعمتی از این بالاتر که در کنار فرزندان با همه موقعیتی که داشتیم و داریم از زندگی لذت ببریم؟ یکی ما را رها کرده رفته دنبال کارش. چگونه باید زندگی کنیم، خوشنود باشیم؟ با بیماری‌های سخت و جدی روبرو هستیم. باز هم این توانایی را داشتیم که از حیات و هستی لذت ببریم. نومیدی‌ها، مشکلات‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ما به خاطر اون نعمت ذاتی که داریم همیشه می‌دونستیم چگونه باید زندگی کنیم، چگونه لذت ببریم. اگر این توانایی در ما نبود یا توانایی روبرو شدن با آنها را نداشتیم، نمی توانستیم مثل یک انسان واقعی ادامه دهیم. نباید از دیگران توقع داشته باشیم که وسیله خوشی و رضایت ما را فراهم کنند. ما توانایی آن را داریم کارهای انجام بدیم. نیازی نیست که با رویا زندگی کنیم، به رویا جنبه حقیقت بدهیم و این رویا را به فرزندان خود که در آن حقیقت هست منتقل کنیم. یک لحظه بیاندیشید، همه ما یک رویا داریم، به یک مقصد هم ختم می شود و آن این است. آرزوی قلبی ما این بوده که بچه ها همواره توانایی لذت بردن از زندگی را داشته باشند. اگر واقعا خواسته شما همین است، آن را از امروز در اول همه برنامه های سال جدید خود بگذارید. این نعمت را به بچه ها ارزانی در کنارش همپای آنها شما هم بهره‌مند شوید. پاداش کار شما این است که بچه هایی خواهید داشت که رشد کافی، کنش کارکردی کامل در دنیایی که در آن زندگی می کنند، انسان هایی باشند، وجودشان منشأ انرژی بوده و هیچ وقت ذهن خود را به این که شادی که فقط شادی خود به خود به وجود می آید نخواهد رفت. افرادی بالاترین احساس موفقیت می کنند، به بالاترین پیشرفت می رسند که هیچ نیازی ندارند کسی اکسیر شادی به آنها تزریق کند. بهترین و صحیح‌ترین تعریفی که می توانیم از یک انسان مستقل و آزاداندیش داشته باشیم این است که چگونه از زندگی لذت ببرند. راستی وقتی آرزوی می کنیم با این واقعیت فرزندانمون روبرو می شویم که چرا بسیاری از والدین در روزها قرصهای آرام بخش استفاده می کنند تا صبح را به شب برسانند. 100 میلیون نسخه امریکایی برای مصرف والیوم تجویز می شود که چرا مجبور باشیم برای به خواب رفتن، بیدار ماندن، آرامش اعصاب، برای کسب نیرو، برای رفع کسالت و افسردگی، برای مهار کردن توان زیاد، برای افزایش سرعت اینها به دارو متوسل شویم؟ چرا خیلی از مردم باید گرفتار تشنج عصبی باشند؟ چرا ناامیدی در جوانان رو به افزایش است؟ چرا دست کشیدن از کار و فعالیت دارد امر طبیعی می شود؟ چرا مردم برای اوج نشاط از خود بیخبری آنچنان مصرف عظیم و بیرویه مواد مخرر و الکل را تجربه میکنم. چرا باید دنیا دستخوش خشم و کینه دشمنی باشد؟ چرا ادهی بران که صدای حق را به گوش جهانیان برسانند مجبور می شوند از وسایل خطرناک استفاده کنند؟ همه ما مشتاق بودیم که فرزندانمان از زندگی لذت ببرند، پس این قشت وسیع مردم مایوس و ناامید از کجا آمدند؟ چرا ادامه کینه و دشمنی بر عشق و دوستی غلبه می کند؟ چرا ادهی از مردم برای فرار از ترس دیگران خود را در خانه زندانی می کنند؟ چون در آنجا احساس امنیت را پیدا می کنند. چرا عده‌ای از مردم معتاد، جنایتکار، مکتب پرست شدند؟ خیلی دقیق توجه کنید و بیاندیشید. چرا نسبت به مردم رفتاری بی ملاحظه و غیر انسانی دارند؟ حقیقت این است بسیاری از ما نمی توانیم به بچه های خود یاد بدهیم که چگونه از زندگی و میزان لذت آن لذت ببرند و کسی این رمز ساده را در طول زندگی به ما نیاموخته که ما بتوانیم به کودکان نازنین و دلبند خودمون بیاموزیم. چیزی که خود نیاموخته ایم، چیزی که به ما یاد ندادند، چگونه میخواهیم به دیگران بیاموزیم؟ این دور باطل از گذشتگان به ما رسیده و داریم به طور مکرر ادامه میدهیم. این بچه ها هم قربانی غفلت و بیخبری و پدران و مادران ما هستند. خیلی از ما والدین میدونیم چه رفتارهای عامل رسیدن موفقیت به فرزندان ما است، ولی باز با رفتاری خشم‌آلود سعی میکنیم فرزندان خود را به اطاعت واداریم. فکر اطاعت کردن ما را به جایی نمی رساند، از عقل و شعور ما را دور می کند. اما این ما هستیم که با مرکز عقیدتی که داریم یاد گرفتیم که اغلب این حقیقتها را نادیده بگیریم، آنچه خود اعتقاد نداریم به فرزندانمون بیاموزیم. بیاییم اول ارگوی درس‌های خود باشیم و در این سال جدید آرزو کنیم، قلباً آرزو کنیم، اندیشه کنیم که راه لذت بردن به فرزندان خود را بیاموزیم، هر آنچه که خود نیاموخته ایم. صدا همون صدا بود، صدای شاخه آوری شها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه، وا بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربی، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظره یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنای صادق و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. آخ که چه زود ولک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. آخ که چه زود ولک عیدیامون، وقتی شکست باها شکست دلامون. بهار اومد، برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو با کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که همش سوال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، که صبح تا شب دنبال ها و نون بود. پسر قدافی که در لندن زندگی میکنه خونه‌ای داره به مبلغ 39 میلیون پوند برای فروش گذاشته. تا به حال هم کسی اونو نخریده، اما خودش در محل عیون‌نشین دیگری که سفرا و ثروتمندای بزرگ انگلیسی زندگی میکنن در اونجا زندگی میکنه. بعد از اینکه دختر قدافی در سازمان ملل به عنوان سفیر صلح و پیگیری حقوق زنان در کمیته برنامه توسعه سازمان ملل حضور داشت، از این مقام برکنار شد. در ضمن باید بدونیم که سفرای صلح در سازمان ملل پولی یا پاسپورت دیپلماتیک ندارند. یه روز بعد از اینکه قدافی گفت قیام مردم لیبی تحت تاثیر شبکه القاعده است، تلویزیون دولتی این کشور میگوید که دولت دستور داده که به مردم پول نقد پرداخت شود تا مردم بتونن پس از گرانی قیمت بر بیان. یعنی برای هر نفر 800 دلار پرداخت شود و حقوق کارکنان بخش دولتی تا 150% افزایش یابد، حداقل دستمزد دو برابر شود. این تکنیک زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس بود که کارساز نبود و کناره‌گیری کرد و به وعده‌ای که به مردمش داده بود تأثیری نداشت. البته بعضی ها از نیروهای لبنانی که هنوز به قدافی وفادارن در اطراف و در تانک ها مستقر هستن، تا یه تیپ نظامی هم به فرماندهی یکی از پسران قدافی از آنها حفاظت میکنند. البته مخالفان دولت شهرهای مثل ترابلوس را در کنترل خودشون دارن. شدیدترین درگیری در آنجا در شهر زاویه رخ می‌دهد. یکی از شاهدان اینی میگفت که برای حمله به معترضانی که در داخل یک مسجد هستند از سلاح‌های سنگین استفاده شده است. بله، عاقبت دیکتاتورها اینه. و امروز به این نتیجه می‌رسیم که چی بهش میگن، کینه شتری در حال انجام شدنه. شما یا آهنگ گوش کنید تا من کینه شطوری رو براتون بگم که چی هست. لیلی جان و سرمم نکمنده، لیلی جان و سرمم نکمنده، و نوش گلبم، و نوش گلبم. لیلی جان و خنده و نکمنده، لیلی جان و خنده و نکمنده، تی بردن جامم رز، تی بردن جامم رز. لیلی جان و خشکای تی دارم، لیلی جان و خشکای تی دارم، گندم شگی سرم، گندم شگی سرم. لیلی جان و شونه و نکمنده، لیلی جان و شونه و نکمنده، برو برو به هار وارش، لیلی جان و راه دارم چش، برو برو به هار وارش، لیلی جان و راه دارم چش. تیکای کو سیو تیکای کو دیلی جانا بوم بمت برو دیلی جانا بوم بمت برو تلار سر بنده او تلار سر بنده او دیلی جانا بوم بمت برو دیلی جانا بوم بمت برو تغم و قصه تغم و قصه لیلی جانا پاپلی بومبه لیلی جانا پاپلی بومبه ته خسته چش خو ته خسته چش خو لیلی جانا بومبه تبرو لیلی جانا بومبه تبرو برو برو به هور بارش لیلی جانا راه دارم چش برو برو به هار وارش لیلی جانا راه دارم چش نازنینی میگفت یه هموطن نازنینی میگفت که دنیا رو کینه شتری پر کرده. من میخواستم بدونم آیا این کینه شتری چیه؟ به کتاب 1001 پرسش و پاسخ از دکتر میرداماد عمادی‌دین فریور نگاهی کردم و این رو دیدم، اما من نمیدونم چه رابطه‌ای با جهان امروز داره. قضاوت با شماست. انسان همیشه اشتباه میکنه و این اشتباه رو به حساب بیخردی او نسبت میدهن. بعضی انسان ها همیشه در حال بخشیدن هستن، اما بعضی ها نمیتوانن خطاها را ببخشن، مخصوصا خطا کاری که از مرز خود پا فراتر بگذارد. این کینه ورزی افراد را که نمیبخشن به آن میگوین کینه شتری. میدونیم شتر از مهربان ترین و قانع ترین حیوان هاست و طاقت و توانایی این حیوان در برابر تشنگی و گرسنگی، آن هم در بیابانهای بیکران و شنزارهای سوزان، در واقع عجیب و شگفت انگیز است. پشم کوهان شتر در پایین آمدن حرارت بدن این حیوان نقش بزرگی را بازی می کند. در تابستان که در صحرا شنزارها از زمین و آسمان آتش می‌بارد، شتر قادر است با 360 کیلو بار در مدت یک شبانه روز 60 کیلومتر را طی کند. در چنین شرایطی شتر تا 10 روز بدون آب و 30 روز بدون غذا می‌تواند دوان بیاورد. خوراک شتر در فصل زمستان روزانه 9 کیلوکا و 1.5 کیلو پنبه دانه است. در تابستان از خارهای بیابان تغذیه می کند. ساربانان برای شتران خود غذای مخصوصی درست می کنند که با آن نواله می گویند. غذای مطبوعی است که از مخلوط کاه و آرد جو درست می شود. شتر اونو با میل خاص میبلعد. شتر نر را در عربستان جمل و در کویر ایران لوک میگویند. شتر ماده را در عربستان ناقیه و در کویر ما ارنویه میگویند. زمستان فصل شور و شهوت و مستی شتران است. لوک ها یعنی شتر نر از گروه جدا می شود و به گروه شتر ماده که تعداد آنها به 50 تا 100 می رسد را در اختیار می گیرد. ضابطه و چگونگی انتخاب این حرمسرا نامعلوم است. در فصل جفتگیری شترهای نر سر به مستی می زنند و حتی سر به جنون می گذارند. لوک های دیوانه از فرد مستی و شهوت کف بر دهان خیش می آورند. هرچه را که سد راه غریزه خود ببینند از پیش پای خود بر می دارند. در این هنگام اگر ساربان بی اعتیاطی کرده و لوک مست را با چوب بزند یا به نوعی او را بیازارد، آن کینه معروف شتری در نهاد شتر بیدار می شود و خشمی جنون‌آمیز سراسر وجودش را فرا می گیرد. کینه شتری کینه پیدرگیر است که سابقه نشان نداده حتی یک بار با مهربانی ساربان شتر خشمگین منتظر فرصت نباشد. او منتظر فرصت است تا انتقامش را از ساربان بگیرد. شتر هرگز وقتی ساربان در جمع هست به او حمله نمی کند، چون می داند سایرین با چوب و چماق به جانش می افتند. اما با دیدن ساربان از دهان کفالودش نعره چندشاوری می کشد و هولناک و نعره هولناکی را سر می دهد. شتر مست و کینه‌توز فرصت را مناسب می شمارد و ساربان را یک و تنها در بیابان گیر می آورد و میخ مرد را در او فرو می کند. شتر با تمام قدرت ساربان را در دندانهای تیز خورد له و لورده و تکه پاره می کند. اگر شتر پیش از حد دیوانگی کند او را خواهد کشت. حتما این کار را خواهد کرد. جالب است بدونیم که شتر برای صحرا و کویرنشینان بسیار مهم است و حیوان با ارزشی است و در شمارش شتر را نفر به کار میبرند و در شمارش مانند انسان شتر را نفر به کار میبرند. کینه شتری، چرا کینه شتری امروز دنیا را پوشانده است نمیدانم. این قضاوت با شماست، این مقایسه با شماست. بله عزیزان، در فرارسیدن سال 1390 بر شما مبارک باشد. بهارتان خجسته باد، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. موسیقی چشمام آزادی از نهایت با ارتش بهارم پیدا شود هر دم بار دیگر شکر خم در شهر ما شود دم زیباست همیشه پنهان زیباست همیشه پنهان در زد شور و شادی در هر کران ایران در سیر گام مردم هر گوشه و خیابان آمد بهار جانها پیشا به گل رقصا نم آبری به یک سو شادی به دل بیانا شادی به دل بیانا شنبه 28 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 19 مارس 2011 میلادی تا ساعت 12:30 دقیقه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اما شب گذشته جشن باشکوه نوروزی خانوادگی گروه فرهنگی و رادیوی البرز در محل فالکی دنسان هوس شهر آهوس برگزار شد. از همه مهمانانی که در برنامه شب گذشته جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردند بی نهایت سپاسگزاری می کنم. از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس، آقای امیر، فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه حسل ویبورکوی، آقای داریوش، فروشگاه ایرانی در بازار وست، آقای سعید، از همه این دوستان سپاسگزاریم. امیدوارم سال خوبی برای این عزیزان باشه. مؤسسه دارالترجمه آقای اولسن، مؤسسه دارالترجمه آقای مقدم، اسم شرکتشون الان حضور ذهن ندارم، بی نهایت سپاسگزارم. از انجمن سالمندان تافتگان بی نهایت سپاسگزارم که محبت کردن در شب گذشته در جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردن. از صرافی مرکس بی نهایت سپاسگزاریم که اسپانسر بخشی از هزینه‌های جشن نوروز شدن. شرکت وطن تراول، شرکت هواپیمایی در شهر آهوس، بی نهایت سپاسگزارم. از آقای کروش وطن دوست و همچنین از تمامی عزیزانی که در برنامه دیشب شرکت کردن بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برای همه این عزیزان سالی خوب باشه و آرزومندیم که نوروز آینده را در ایران عزیز ما جشن بگیریم و کنار خانواده های که شاید بیشتر عزیزانی که در خارج از کشور هستند ندیدن، سال جدید آینده را در کنار خانواده عزیزانشون در ایران، سال نو ایرانی را جشن بگیرن. در برنامه امروز بخشی از پیام‌های نوروزی فروشگاه ایرانی دانیا یونی شاپ و آقای سعید در بازار وست و توجه شما رو به این پیام ها جلب میکنم. اما صرافی مرکس و پیامش رو شب گذشته در جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز خوندم، ولی این مطلبش رو در اختیارم فعلا نیست. همون صدای بنده که شب گذشته در سالن جشن نوروز پخش شد امروز دوباره برای شما پخش میکنم. پیشاپیش از صرافی مرکس در شهر آهوس بی نهایت سپاسگزارم. چند لحظه دیگر توجه شما را به پیام نوروزی صرافی مرکس در شهر آهوس توجه شما را جلب میکنم که خود بنده شب گذشته در سالن جشن به سمع حضور مهمانان رسوندم که توجه شما را به اون جلب میکنم. داستانی که یادگار و نشانی شکوه فرهنگ سرزمین همیشه جاوید ایران است، راه همیانان خجسته با صرافی مرکس. گرفتخان صرافی مرکس هم یکم بزنیم یه رفتار سپورت کردن این آیت از ایشون سپاس بذاریم. الان نوبت دوستانی که ساکت نشستن و هموطنان عزیز، نوروز باستانی رو پیشاپیش به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم. مقام مانند هر سال تمام وسایل نوروز رو در خدمت شما میذاره. با بهترین کیفیت میتونین از دانیا تهیه کنین. آدرس ما هست فریکسله شماره 60 در آهوس سنتخوم، تلفن 86-12-22-32. امیدوارم سال خوب و پربرکتی داشته باشین. من سعید هستم، فروشگاه بانو در بازار وست آغوس. من هم به نوبه خودم این عید سعید باستان را به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض می کنم و برایتان آرزوی سال پربرکت، سلامتی و پیروزی دارم. و در ضمن امسال هم مثل سالهای گذشته انواع شیرینجات، آجیل، ماهی عید و سمنو موجود است. نوروزتان پیروز. من حامد صفایی، مدیر آموزشگاه رانندگی آرهوس، سال نو به همه ایرانی ها تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشن و به امید دیدار در آموزشگاه رانندگی ما، هم برای

هنوز اینجا نفسها آتشین است. اگر خود عمر باشد سر براریم، دل و جان در هوای هم گماریم، میان خون و آتش ره گشایی، از این موج و از این طوفان برایی، میان خون و آتش ره گشایی، از این موج و از این طوفان برایی. درود حضور شنوندگان گرامی رادیو البرز، من بابک از طرف شرکت هواپیمایی وطن تراول فرارسیدن سال نو ایرانی را به همه هموطنان تبریک میگویم و آرزوی سالی بهتر برای همه شما دارم. به آگاهی شنوندگان میرسانم که دفتر وطن تراول روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 10 تا 17 همچنان در خدمت هموطنان گرامی جهت سفارش بلیط‌های هواپیمایی و انجام خدمات ارزی می باشد. شماره تلفن ما 6611-9559. نوروزتان پیروز. Bye. که قربانیم، من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. تک تک شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای غربت دلی پر از محبت، برای تک تک شما داره امید عزت، داره امید عزت. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. اطلاعی شما شنوندگان گرامی می رسونم که فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه هسله وی برکوی کلیه موسیقی ها به صورت سی دی و همچنین فیلم های سینمایی ایران به صورت دی وی دی یا وی سی دی حراج گذاشته و هر دونه 10 کرون به فروش می رسه و همچنین شما میتونید برای نوروز وسایل سفره هفت‌سین و آجیل و شیرینیجات نوروزی را از فروشگاه یونی شاپ و فروشگاه آقا سعید در بازار وست و فروشگاه آقای امیر دانیا در مرکز شهر آهوس میتونید خریداری نمایید. بار دیگه از همه هموطنان گرامی که شب گذشته در جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیویی البرز شرکت کردن بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که سال خوبی در پیش داشته باشند. یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز تا 20 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و مجدداً از ساعت 10 بامداد امروز تکرار برنامه امروز برای شما پخش خواهد شد. همچنان تا ساعت 12:30 در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ما 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما ایرانینفو.دیکو هست و لازم است که همینجا از آقای کاتوزیان و خانم ریایی بی‌نهایت سپاسگزاری کنم که در رابطه با گروه فرهنگی و رادیو البرز صمیمانه با ما همکاری می‌کنند. بی‌نهایت از زحماتشون سپاسگزارم. امیدوارم سال خوبی برای این عزیزان باشه. یادآوری می‌کنم که برنامه رادیو البرز رو میتونید مستقیم از وبسایت iraninfo.co گوش کنید و یا برنامه ضبط شده روزهای هفته‌های گذشته رو و امروز و فردا یک شنبه رو از وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. رادیو البرز سال خوبی رو برای همه عزیزانی که در سراسر جهان به برنامه ما گوش میدن بهشون تبریک میگیم. امیدوارم سال خوبی رو همه عزیزان در هر کجای دنیا صدای ما رو میشنون سال خوبی باشه. او کنم لالا. آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه تا آدمی جون دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه تا آدمی جون دلم چشان خبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه به آگاهی شما عزیزان میرسونم که فروشگاه ایرانی در شهر آهوس امروز فردا باز هستن. شما میتونید وسایل سفره هفت سین و نوروزی رو و همچنین شیرینی‌های ایرانی رو از فروشگاه ایرانی امروز فردا خریداری کنید. در ضمن یادآوری میکنم که فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس آقای امیر فردا یک شنبه باز هست که معمولا یک شنبه ها تعطیله، منتها به خاطر نوروز ایرانی ها این فروشگاه فردا باز هست. شما میتونید شیرینیجات رو از مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا خریداری کنید. فروشگاه یونیشاپ واقع در چهارراه حسله وی ورکوی یک شنبه هم باز هست، امروز هم باز هست، شما میتونید از اونجا هم خریداری کنید. فروشگاه ایرانی آقا سعید بازار وست هم که طبق معمول یک شنبه ها بازه، خیلی شلوغ هم از بازار وست و اونجا هم انواع شیرینیجات و آجیل و اینا رو میتونید برای سفره نوروزی خریداری بکنید. منم از تمام فروشگاه ایرانی در شهر آهوس به خاطر اینکه محبتی که نسبت به رادیو البرز دارن، محبتی که نسبت به گروه فرهنگی و رادیوی البرز دارن، صمیمانه ازشون سپاسگزارم. باری دیگر برای این عزیزان سال خوبی را آرزو میکنم. یک جشن ملی است که امروز بیش از 300 میلیون نفر در جهان آن را برگزار می کنند. عید نوروز در افغانستان، پاکستان، بخشی از هند، قزاقستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، بخشی از روسیه، جمهوری آذربایجان، کردنشینان عراق و ترکیه، آلبانی، زنگبار و بخشی از اسپانیا برگزار میشه. کشور کانادا اون رو در تقویم خود جای داده. در امریکا هم مخصوصا در کالیفرنیا رسما برگزار میشه. در نقطه‌ای از جهان هم نوروز برگزار میشه. با همه کوششی که کردن نتونستن نوروز رو کمرنگ کنن. علی بلوکباشی محقق در کتاب نوروز جشن نوروزی آفرینش درباره شگفتگی ایرانیان و نگاهداشت آداب و رسوم نیاکان صحبت می کند. باید کوشش شود که نوروز پررنگتر از هر سال برگزار شود. با کاروان نوروزی رادیو همسفر هستید، اما هنوز کاروان ما به مقصد نرسیده. تا دید و بازدیدها و سیزده به در راهی داریم که با همدیگه باید طی کنیم. بله عزیزان، من فیروزه هستم. امید دارم که سال 1390 بر همه شما دوستان در سراسر جهان مبارک باشد. هدیه‌ای گرفتم با عنوان نوروز از داریوش، آهنگ یکی از سی‌دی‌های جدیدشه که یک آهنگ رو تقدیم شما عزیزانم میکنم. دوباره میگم که ای شکوفه های بهاری که بر بستر رودخانه های سرزمین من میروید، در صبحدمی که نسیم خنکا بر تن هر رهگذری عطری عاشقانه دارد، با آنها بگویید بوی تن شما در این سوی جهان نیز عاشقی دارد، در این سوی جهان نیز عاشقی دارد. سال نو بر همه شما مبارک باشد. بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او، در فکر این، در شکر او، در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم. روزگار دل شکن هر دم مرا سنگی مزن، من سنگ ها در لقمنان دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن، من گردن گردن کشن رسمان به رسمان دیدم. در بندها بست بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم از خاندم، آتش به آتش مندم، من عشق چشم خون خون دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن، که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن، ای صبر فولادین من، من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم. در بند از بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او، در فکر این، در شکر او، در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. یادآوری میکنم که برای سفره نوروزی اگر احتیاج به پرچم شیر خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید، شما میتونید با سرکار خانم پروانه تماس بگیرید یا با شماره تلفن خود من 27582212، تکرار میکنم 27582212 تماس بگیرید و سفارش پرچم سرنگ ایران رو بدید و خیلی زیباست که در سفره هفت سین نوروزی شما وجود داشته باشه. یادآوری میکنم که فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس فردا یک شنبه باز هست. شما میتونید وسایل سفره هفت سین نوروزی رو تهیه بکنید از فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. فروشگاه یونیشاپ امروز فردا هم بازه. فروشگاه ایرانی در بازار وست آقا سعید فردا یک شنبه هم باز است. من سپاسگزاری میکنم یک بار دیگر از صرافی مرکس، شرکت هواپیمایی وطن تراول، مؤسسه دارالترجمه آقای رضا مقدم و همچنین مؤسسه دارالترجمه آقای اولسن و همچنین تمام عزیزانی که شب گذشته در جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردن بی نهایت سپاسگزارم و همچنین از خانم مرجان بی نهایت سپاسگزارم که در طول سال گذشته همیشه همواره رادیو البرز رو همراهی می‌کردند. بی‌نهایت سپاسگزارم. منم از طرف خودم از زحمت‌های ایشان در رابطه با انجمن سالمندان تافتگان بی‌نهایت سپاسگزاری می‌کنم و همچنین از آقای امیر ظفر که در انجمن سالمندان تافتگان بی نهایت زحمت می کشن. امیدوارم برای این عزیز هم سال خوبی باشه و همچنان در خدمت انجمن سالمندان و از تمامی اعضای انجمن سالمندان بی نهایت سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید من از حضورتون مرخص میشم. برنامه امروز تکرار اون برای شما خواهم پخش کرد به خاطر اینکه شب گذشته تا دیر وقت ساعت 4 بامداد در سالن جشن گروه فرهنگی و رادیوی البرز بودیم. امیدوارم بتونم فردا در خدمت شما باشم از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. تا فردا که میزبان شما عزیزان خواهم بود شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی بنده است و از خداوند بزرگ خواهان هستم. شد چشم بنفش هر بهار، زرد و نیلی در کنار چشم سار. وقت اگر خواب است بیدارش کنین، عاشقانه باز بیدارش کنین، عاشقانه باز بیدارش کنین. آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و پهر. دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد. حاسدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده. خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان. رودهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و استوار. بند بند ما همه از خاک توست، پار و پود ما ز خاک پاک توست. آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. اگر خواب است بیدارش کنی، عاشقانه باز بیدارش کنی، عاشقانه باز بیدارش کنی. نوبهارم خنده زد بر کوسان، خونه زارم شد کنار چشم ساد. قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهارم زلف بید. دامن ایران ز گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد. بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودانه تا بعد نوروز ما. آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. عاشقان از باغ سبز آسمان هر مهار شما امید آورده هم هر مهار شما امید آورده هم عاشقان نوروزتان نیروز باد عاشقان هر روزتان نوروز باد عاشقان خوشین و ماه وقتتان چون چراغ عشق جان افروز باد کامتان شیرین و رنگین خالتان عاشقان دست من و دامانتان عاشقان نوروزتان پیروز باد عاشقان هر روزتان نوروز باد عاشقان خوشید و ماه وقتتان چون چراغ عشق جان افروز باد کامتان شیرین و رنگین خانتان عاشقان دست من و دامانتان اگر این روزگار خوش خوش من کلید آورد